क्या समाप्त हुआ है? तिंगंत समाप्त नहीं हुआ, तिंगंत अभी है बाकी। समाप्त हुआ केवल भुआदि दस गण, भुआदि अभी कल भुआदि का पाठ चल रहा था ना? नहीं, भुआदि का चल रहा था। हाँ, भुआदि तो कल तक तो चल रहा था, तभी तो भुआदि के अंतर्गत हो तो सबकी धातु संज्ञा होगी। कल जो धातु है दुपादि में आएंगे। हाँ, तो तिंगंत पूरा हुआ नहीं? अभी तिंगंत अतः तिंगंत नीच प्रकरण, ये भी तिंगंत चलेगा। धातु तो दस गुण आने वाले चले गए, और धातु संज्ञा होगी सनाद्यंता धातु वह तत्प्रयोजको हेतुश्च। इसके पहले स्वतंत्र कर्ता, जो क्रिया में स्वातंत्र विवक्षित अन्य कारक का प्रयोग हो, स्वयं किसी प्रेरित नहीं होता है, वो स्वतंत्र ही कर्ता। तत्प्रयोजक तत्शब्द से कर्ता है लेना, कर्तु प्रयोजक, कर्ता का प्रयोजक। हेतुश्च, हेतुश्च भवति चकराद कर्ता, कर्ता भी और हेतु ही। कर्तु प्रयोजक हेतु संज्ञः कर्तृसंज्ञः च स्यात्। कर्ता का प्रयोजक प्रेरक प्रवर्तक हेतु संज्ञा के भी और कर्ति संज्ञा भी हिंदू में। हेतुमति च, हेतुमति क्या भी होती सप्तमी अंत प्रातिपदिक हेतुमत, अर्थ क्या है? हेतु वाला, हेतु वाला का सप्तम हेतुमति। हेतु वाला कौन होगा? हेतु अस्य अस्तित्व हेतुमान होगा, जिसका हेतु हो। यह हेतु का अर्थ कार्य है, कारण लेना कर लेना। हेतु शब्द का अर्थ ऐसे पर्वत बनिवान धूमात, धूमों के हेतु कहते हैं। इस प्रकार यहाँ कार्य लेंगे कारण लेंगे, हेतु शब्द का अर्थ। हेतु शब्द का अर्थ क्या लेना, ये प्रश्न है। हेतु संज्ञा की गई ना, वो हेतु लेना है। हेतु शब्द का अर्थ हेतु जिसकी संज्ञा हुई, हेतु हेतु के संज्ञा किसकी हुई? कर्ता का जो प्रयोजक उसको हेतु कहा गया, वो हेतु शब्द से लेना। धूम कार्य कारण नहीं है, हेतु कर्ता कारण ये नहीं लेना। हेतु नाम क्या गया, हेतुश्च, हेतु एक संज्ञा है, इसे नदी संज्ञा है। इस प्रकार हेतु संज्ञा, हेतु का अर्थ कारण नहीं लेना, हेतु है संज्ञा। जिसकी संज्ञा हेतु हुई उसको लेना हेतु, वो हेतु जिसका है वो होगा हेतु मत। हेतु जिसका है, जिसका आधार हेतु हो, जिसका आधार हेतु हो वो हो जाएगा हेतु मत। विभिन्न प्रकार होता है, हेतु यस्य अस्तित्व मान, हेतु यस्य आधारत्वेन अस्ति, हेतु में जो आश्रित होगा, हेतु होगा प्रयोजक, उसमें आश्रित होता है प्रयोजक का व्यापार, प्रेषण प्रेषण प्रेरण अधिशन, ये जो व्यापार है वो हो गया हेतु मत। हेतु हेतुरस्य अस्ति, हेतु उसका है किस केन रूपेण अस्ति, हेतु अर्थ प्रयोजक हेतुरस्य अस्ति आधार, हेतुरस्य अस्ति आधारत्वेन कस्य व्यापारस्य। प्रयोजक में जो व्यापार होगा वो व्यापार का आधार कौन होगा? हेतु होगा, तो हेतु वाला हो गया। हेतु वाला कौन हो गया? प्रयोजक का व्यापार हो गया हेतु वाला, क्योंकि हेतु उसका आधार है। प्रयोजक हो गया प्रेरक, एक पढ़ता है दूसरा पढ़ाता है, एक करता है दूसरा कराता है, प्रेरणा देता है। इसमें जो घट घटम करोति कुलाल, अन्यम अन्य कुलालम प्रेरयति, तो प्रेरक घट कुलाल हुआ अन्य हुआ, वो हेतु संज्ञा कुलाल है या अन्य है? अन्य हुआ। उसी हेतु में अन्य में जो व्यापार है, हेतु में जो व्यापार है वो व्यापार को कहा जाएगा हेतु मत, हेतु वाला। हेतु रस्य अस्ति, वो व्यापार का आधार हेतु है। व्यापार किस में होगा? नहीं, हम दृष्टांत करके पूछते हैं, वहाँ बोलो। अन्य पुरुष में प्रयोजक व्यापार है, वो व्यापार क्या करेगा? कुलाल को प्रेरणा करेगा। जो प्रेरणा व्यापार है वो व्यापार का आधार कौन है, घट या कुलाल, अन्य कौन है, पट, अन्य व्यक्ति जो प्रेरणा देता है हो गया हेतु मत। हेतु मत भी कौन हुआ, प्रयोजक व्यापार हो गया हेतु मत, क्योंकि उसका आधार हेतु है। हेतुमति का अर्थ प्रयोजक व्यापारे, देखो द्यावृत्ति में प्रयोजक व्यापारे, हेतुमान हो गया प्रयोजक का व्यापार, तस्मिन वाच्य प्रयोजक के व्यापार अर्थ में धातु से नीचे होगा। भू धातु सत्तायाम भवति चैत्र तम प्रेरयति मैत्र, तो प्रयोजक हो गया मैत्र, उसका जो व्यापार अर्थ कहते भू से नीच करो, मैत्र चैत्रम भावयति, पठति चैत्र मैत्र चैत्रम प्रेरयति, तो प्रयोजक कौन होगा, मैत्र, उसका व्यापार क्या है, प्रेरणा। पढ़ने पढ़ना व्यापार अलग, प्रेरणा व्यापार अलग, पढ़ता है चैत्र, मैत्र उसको कहता है पढ़ो तथा पढ़ाता है। प्रयोजक व्यापार कर के अर्थ करेंगे तो पढ़ता से नीच करो, पाठी बन जाएगा, पाठयति चैत्र पठति मैत्र तम पाठयति प्रेरयति, चैत्र गच्छति तम प्रेरयति मैत्र, तो क्या होगा, मैत्र चैत्रम गमयति, गमदा से नीचे होगा, नीचे होने पर अत्वबुदा से वृद्धि है, मितम मित कैसे हुआ, गम के मकार इत है क्या सब मिल करके भी नहीं होता है जनी ज्री नसुरंजुमताश्च। हाँ, प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादि वाच्य, प्रेषणादि वाच अर्थ हो तो धातु से नीचे हो जाएगा। भवंतम प्रेरयति भावयति, भवति चैत्र तम प्रेरयति मैत्र, मैत्र चैत्रम प्रेरयति भावयति। भूदास नीचे होने के बाद अचुन्य से वृद्धि हो जाएगी, अब आदेश भावी धातु बन गया, धातु भू था, भूगी धातु संज्ञा किस सूत्र से, सनादंत, सनादंत नहीं, भू की धातु संज्ञा भूवाद, तो नीच करने के बाद भूवाद से धातु संज्ञा हो जाएगी नहीं, वहाँ लग गया सूत्र सनादंत धातव, धातु संज्ञा से तीव सब हो गया भावेति। नीचस्य सूत्र पहले आया था, नीचस्य सूत्र क्या करे बोलो, मालूम नहीं, निश्चय क्या करें मालूम है, देखो निश्चय निकल गया क्या, हाँ प्रश्न तो तुरंत उसको देखो, आगे पीछे देखने क्या जरूरत है, हाँ क्या करें, क्या है पहले क्या बोला था, क्या तादात्म है? पहले हम बोलो ठीक से, हाँ बोलो, कर्तृगामी क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो तो निजंत से आत्मनिबद्ध होगा, नहीं तो आत्मनिबद्ध नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, शेषात कर्तरी प्रश्न, तो निजंत से परस्य पद आएगा आत्मनि पद आएगा, कर्तृगामी क्रिया फल तो आत्मनिपद नहीं तो परस्य पद, कर्तृ के फले आत्मने पदम, तो भाव यते बन गया, भावी धातु होने के बाद प्रत्यय क्या आएगा, तो सप होगा आत्मने पद में, गुणावाद सत्य कैसे बन जाएगा मालूम है, ते हैं, हाँ भाव यते बन गया लौट में, भाव कैसे रूप बने गया बोलो, भाव यते धातु क्या है, भावी, इसका परस्य पद बनेगा, तो बनेगा भावयति भावयत भावयंत बनेगा, लीट लकार में आम हो जाएगा, क्या सूत्र है, अनेका से है, आम हो जाएगा तो आत्मन पद में क्या बनेगा, भावयान चक्रे, परस्य पद में चकार, लीट लूट में क्या बनेगा, भावयता, लीट में भविष्यति भविष्यते, लोट में आतन पद में भावेताम आतन लंग अभावयत और विधिने में भावेत दो तो कर रहे ना भावेत असले में भावयत पहले असले में हम भाव्यात अब आतन पद में भावयिष्ट लुंग में निश्री दुष्ट श्रुद्ध कर्तरी चंग हो जाएगा दित हो जाएगा यहाँ सूत्र लगेगा ओहो पुयन ज्यापरे कितने पद है एक पद अब चला गया इतनी जल्दी ओहो पुयन जी अपरे पुयन जी पुष्यंश जकार पुयणज तस्मिन पुयण जी पुयण और जकार ज हलंत है ज पुयणज प्रातिपदिक क्या है द्वितीय पद में पुयणज सतय पुयण जी पु पर हो यण पर हो जकार पर हो अपरे अह पर यस्मात् अवन्न परक पवर्ग हो यण पर हो ज पर हो तो ओहो ऊको क्या होगा इकार हो जाएगा सन्नी पर यदंगम तद अवयव अभ्यास उकार सीतुम स्यात् पवर्ग यण जकारेशु अवन्य परेशु परतः यहाँ क्या हुआ भू धातु से नीचे होने के बाद द्वित्व अचूर्ण से वृद्धि होकर के द्वित्व हो गया पहले द्वित्व होगा पहले द्वित्व होगा पहले द्वित्व नहीं करेंगे तो ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा पहले द्वित्व वृद्धि करेंगे द्वित्व नहीं करेंगे तो रूप बन जाएगा नहीं बनेगा बन जाएगा तो ये फिर इसमें सूत्र बनाने का क्या जरूरत है क्या से सिद्ध हुआ है बताओ क्या बोले हाँ यही ज्ञापित तो हुआ नीचे अजादेशो न कर्तव्य द्वित्य कर्तव्य क्योंकि यहाँ जो द्वित्व होता है किस सूत्र से चंगी द्वित्व का निमित्त तो चंग है नीचे है क्या तो दुर्वचन से यहाँ निषेध हो जाएगा अजादेश नहीं होगा इसलिए यहाँ ये परिभाषा नीचे अजादेश न द्वित्य कर्तव्य तो अजादेश नहीं उनसे भू को द्वित्व होगा अभ्यास में भू रहेगा फिर ओह पूर्ण जैसे ऊ को हो जाएगा ही अभी भवत संवत होगा संवत होगा दीर्घ लघु से दीर्घ भी हो जाएगा अभी भवत बन जाएगा अभी भवत ऐसी धातु पुंग धातु है पू धातु का क्या बनेगा अपि पवत मुंग है अमी मवत आत्मनिपद बनेगा केवल परिश्रम पद बनेगा यू धातु का अय अवत और रि धातु हैं रु रु रु शब्द रु का क्या बनेगा अरि रवत आगे लू अंश धन लू लू का बनेगा अली लवत आगे जू अजी जबत ये वह पुयण जी में पू पावर के का उदाहरण कितने है अभी भवत अपि पवत अमीम अवत और यण का उदाहरण दो या तीन तीन है यण का अजकार के लिए के अजी जबत श्रवति श्रृणोति द्रवति प्लवत श्रवति श्रृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवति ना वा येषाम अभ्यास उकार से इतम वास्यात सन्य अवन्य परे धातु अक्षर परे सन पर हो सनी कैसे सन अवन्य परे धातु अक्षर परे अवन्य परक अवन्य परे धातु अक्षर परे अवन्य परक धातु अक्षर धातु का अक्षर हो जिसमें अपर हो पर में सन चाहिए सन पर होते सूत्र लगेगा और अभ्यास उकार भी करेंगे तो पर में चाहिए अवर्ण परक धातु अक्षर धातु का अवयव जिसमें अवर्ण हो अवर्ण परे धातु अक्षरे अवर्ण परक धातु अक्षर के आगे अवर्ण चाहिए अवर्ण परक धातु अक्षर पर धातु का अक्षर हो जिसके आगे अवर्ण हो अवर्ण परक श्रु धातु पहले श्रवति श्रुगति अर्थ के श्रुगति अर्थ उनसे द्वित्व हो गया निजंत का श्रुत से निज करने श्रु अगर निची निश्रुत दूसरे करते चंग से द्वित्व हो जाएगा अभ्यास में आएगा श्रु श्रु का हलाय से सो जाएगा रहेगा सु आगे क्या है धातु श्रु निये अश्वणित वृद्धि आवादेश और न चंगी पदार्थ श्रव श्रव श्रवत श्रवत है श्रवत होने से अब यहाँ धातु अक्षर कौन है स्र है स है तो अच्छा अवर्ण पर उसका फिर विशेषण देखो अब नहीं अक्षर सद वर्ण पर हाँ तो धातु वर्ण हो पर में अवर्ण स है आगे अवर्ण है अक्षर का अर्थ स्वर को मिला करके नहीं वर्ण धातु का वर्ण क्या है स है स्र है आगे अ है तो बन गया इत्तो विकल्प से अशी श्रवत बन गया अशी श्रवत हो गया यहाँ सनवत सनवत हुआ किंतु दीर्घ लघु नहीं ला अभ्य से लघु नहीं ये विकल्प से करता है जब नहीं लग गया सूत्र तो बन गया अश्रवत श्रवति का उदाहरण हुआ आगे श्री का अच्छा टीका में देखो टीका में अशी श्रवत अश्रव दिया ना तो नीचे क्या दिखा है टीका में द्विहल व्यवधान न लघु परक अभावात न सन्वत्वम इति भाव ठीक है ना द्विहल व्यवधान से क्या है स र दोहल व्यवधान हो गया सी में ई है पर में लघु नहीं है इसे सन्वत नहीं हुआ ये कहते हैं ये ठीक नहीं यहाँ पहले आया है अनेक हल व्यवधान में लघु परक तो है पहले आया है अतस्मी आदि सूत्र में ज्ञापित हुआ है ना इसलिए यहाँ क्या करना द्विहल व्यवधान नहीं चाहिए अभ्यास से लघुत्व भावात लघु परक तो नहीं अभ्यास से द्विहल व्यवधान कोष्ठ कर दो अभ्यास से अब परक को कोष्ठ करो लघुत्व भावात और सन्वतों को भी कोष्ठ करो सन्वत नहीं ठीक नहीं न दीर्घ इति भाव क्या पाठ होगा अभ्यास से लघुत्व भावात न दीर्घ इति भाव क्या लिखा अभ्यास से लघुत्व अभावात न दीर्घ इति भाव सन्वत होगा हाँ लघु नहीं होने से दीर्घ नहीं हुआ लघु परकत्व नहीं द्विहल व्यवधान हो गया ठीक नहीं अच्छा आगे धातु क्या है श्रु श्रु का श्रवती आगे श्रृणोति श्रु श्रुश्रवणी श्रुश्रवणी का श्रु का हो गया अशी श्रवत अशुश्रवत विकल्प सिद्ध तो हुआ आगे क्या था तो ये द्रु ध्रुवगति अर्थ अधिद्रवत अधुद्रवत आगे था तो क्या है द्रवत या प्रवति प्रु प्रु का भी विकल्प सिद्ध से अपि प्रवत अपु प्रवत और प्लुगति अर्थ अपि प्रवत अप प्रवत आगे च्यु हुए अचिच्यवत अचुच्यवत सब में अभ्यास लघु नहीं उनसे दीर्घ नहीं हुआ अतः सासु धातु असद इत्यत्र आह आगे दिया नागलपित ह्रस्व निषेध नागलपि सासुदिताम सासु अनु अनुशिष्टो सासु धातु असद इत्यत्र नागल सास में उकार की संज्ञा लोप है ना अक में आएगा उकार अगलपि नागलपि सासुदित उसमें नागलपि नहीं नहीं वो नहीं ईसाई का नहीं लेने का है जो कथा आदि में अकार लोपदर्श को लेना है यहाँ तो रिदि थी नहीं सास का नाम आया ना नाम आया क्या नागलोपी सास रिदिताम सास का नाम आया तो अगलोपी में किसका को लेते ईद संख्या के वर्ण को नहीं लेना हाँ वहाँ तो जैसे ईद संख्या रूप तो उदित कहा जाता है यहाँ जो अकार का लोप हुआ उकार का अक लोप होता है तो कथा धातु में वो अगलोपी है तो यहाँ सास धातु से ह्रस्व नहीं होगा नहीं तो नवचंगी उपधा ह्रस्व होना चाहिए ह्रस्व नहीं होने से सास धातु अभ्यास में स आ गया अस सासत बन गया सास धातु अस सासत यहाँ अभ्यास लघु परक यहाँ नहीं है नहीं होने से सनवत नहीं हुआ सनवत नहीं होने से संयत नहीं लगा और दीर्घ क्यों नहीं होगा लघु है ना नहीं लघु है तो दीर्घ लघु होना चाहिए क्या लघु परक नहीं सनवत सनवत नहीं हुआ संवत नहीं होने से संयत नहीं लगेगा, संवत नहीं हो तो संयत नहीं लगा, ये नहीं हुआ। किंतु दीर्घ लघु तो हो जाना चाहिए। हाँ, संवत भाव होने पर ही दीर्घ लगेगा। संवत भाव नहीं हो तो स में अ लघु है या नहीं, लघु है, दीर्घ लघु लगेगा, लघु नहीं, लघु है या नहीं, हैं, लघु है ना, क्या बोलते हुआ। हाँ लघु है किंतु दीर्घ नहीं होगा ना, नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा। संवत भाव होने पर ही लगता है सूत्र दीर्घ लघु। हाँ आगे अडू ढौकत ढौ ढौकरी कहते हैं, अडू ढौकत में ढौकरी धातु ढौकरी, तो यहाँ भी रिकार ढौकरी, यहाँ अगलपी रिदित रिदित नागलिप सास रिदिताम रिदित उनसे नौचंगी पदार्थ नहीं हुआ। ढौकरी धातु से नीच हुआ क्या, यहाँ नीच हुआ चंग हुआ किस सूत्र से, हाँ द्वित्व हुआ, हाँ बोलो किस सूत्र से द्वित्व हुआ, चंगी अडू ढौकत में ढौ को ह्रस्व प्राप्त था किस सूत्र से, नहीं हुआ तो अडू ढौकत बन गया। यहाँ संवत होगा ना नहीं होगा, नहीं होगा। अचि चकाशत धातु चकाश रिधि दित्तो चकाशत में है रिदिते, तो रिदे से नौ चंग उपदर्शन नहीं हुआ, द्वित्व हो गया चौ को, ची कैसे इतो इतो कैसे होगा, हैं संवत होने से अचि चकाश दीर्घ लघु हो गया। यहाँ एक दूसरा मत भी है, तो क्या नौ चंग पर नौ यदंगम तस्य अभ्यास लघु पर, ऐसा अर्थ करेंगे तो हुआ, नहीं तो चंग पर नौ यो लघु तत्पर कोई अभ्यास ऐसा नहीं होगा। तो दिया मतांतरे अच चकाशत, क्योंकि चंग पर नौ नौ री पर रहते लघु नहीं है, काम आ है तत्पर का अभ्यास नहीं। अगुलपीति शुभ धातु प्रकरण उदाहरिष्यते, अगुलप का उदाहरण आगे देंगे, सुबंध धातु नाम धातु में नियंता नीची धातु से नी करके चूर धातु है, चूरादि में आया लट लखार में था चोर यति, एक चोरी करता है दूसरा उसको प्रेरणा देता है तो भी हेतु मच्छर नीचे होगा। चूर धातु से पहले सत्यापास नीचे हो गया, धातु क्या बन गया चोरी, फिर प्रयोजक व्यापार हेतु मच्छर नीचे होगा, चोरी से नीचे होगा ना, नहीं क्या डर लगता है एक चोरी करता है दूसरा उसको प्रेरणा करता है बहुत अच्छा क्या पिज्जा ले आओ चोर यदि चोरी से फिर नीचे होगा। निजंत से नीचे करने के बाद अभी क्या होगा, चोरी पहले नीचे और एक नीचे हुआ तो पहला नीचे को लोप होगा निरनिच से, या दूसरे नीचे को मानकर नीच का चुन से वृद्धि होगी। नियंतात नीचे पूर्व विप्रतिषेधात अपवादत्वाद वा वृद्धि बाधित्वा नीलोप, पूर्व प्रतिष्ठा नीचे से द्वितीय मंत्री पहला आया था न्यगलोपा यंग यण गुण वृद्धि दीर्घेभ्य पूर्व प्रतिषेधन, नीलोप अग्ल अल्लोप हो जाता है यंग यण गुण वृद्धि दीर्घ को बाध करके, आर्थिक से पहले हो जाएगा नील का लोप हो गया। अथवा अपवादत्वाद वा पहला आया था नेर अनिटीय सूत्र आर्धधातु का मत विषय विवसय, इसलिए ये वार्तिक में नीलोप का प्रत्याख्यान किया, नीलोप का प्रत्याख्यान करने से अपवाद मान करके ही लोप हो जाएगा नी का लोप। यहाँ जो पूर्व ही प्रतिषेधन कहना जरूरत नहीं, अपवाद हो जाएगा अर्धधातु का मतलब नीलोप होता है, तो नीलोप होने से क्या रहेगा धातु चोरी, फिर तीप सब हो गया चोरेति बन गया, जैसे चोरेति बनता है बन गया। नव चंगित ह्रस्व नव चंग पदार्थ हो जाएगा दीर्घ लघु वगैरह बन गया। अभी नीच का ई लोप हुआ तो अक में ई आता ना नहीं, अगलोप तो नागलोपी शास्त्र से ह्रस्व होना निषेध होना चाहिए, किस सूत्र से निषेध होना चाहिए नागलोपी शास्त्र रिदिता न च अगलोपित्वा, तो अक कौन है नी, द्वयोरप्य असंभव। द्वय मतलब क्या है, सनबल गुणिचांग पर अनगलोपे, वो भी अगलोप तो सनबल तो नहीं होगा और ह्रस्व भी नहीं हुआ नवचंग पते ह्रस दो है। दो कौन कौन संबत लघुनी चंग पर अनगल दीर्घ लघुन है वो दीर्घ तो है पहले ये दोनों, ये नहीं संबत नहीं है तो भी हो जाएगा। तो वो पहले है ये नवचंग उपधा ह्रस्व क्या निषेध करेगा नागल विश्वास रीतिता और संबत नहीं होगा क्यों अगलोप हुआ दोनों नहीं होना चाहिए न नियाकृत निर्देशात जो सन्व लघुनी चांग पर नाल पर दिया है ना सन्व लघुनी चांग पर चांग पर कौन एणी नि आकृति लिया आकृति जाति जाति कौन से एक नी हो दो नी हो दोन एक नित्व नित्व जाति दोनों नी में भी नित्व रहेगा। इसी प्रकार चोरी धातु से नीचे फिर दूसरा नीचे किया तो यहाँ नीच का लोप होने पर भी जो नागल पिशाच निदिता माया नित्व आकृति मान करके वो एक नी है तो हो जाएगा नवचंगी उपधा। नवचंगी उपधा से क्या हुआ दोनों नी को मान कर एक नित्व है नवचंगी उपधा से हो जाएगा दो नी मान करके तो जाति मान करके नियाकृति निर्देशा नीचे दिया है चंग पर नव इत्यत्र नव इत्यस्य चंग पर का नित्व जाति चंग पर नित्व जाति आशय करने पर अन्य के नीचे होने पर भी हो जाएगा। तथा च नी द्वय से चंग पर तभावे भी नित्व से चंग पर तो अस्थि ह्रस्व हो जाएगा जाति निर्देश। यहाँ शब्देन्द्र शेखर में कहा अतः जाति निर्देश अयुत्यति शब्देन्द्र शेखर प्रपंचितम यहाँ आगे नहीं कहा नी द्वय सति नित्व चंग परम अस्थि ह्रस्व दीर्घ हो संभव अभी वीणा में तो दे दिया इसमें अभी सुन दिया नहीं शब्देन्द्र शेखर में मना किया है। तो अचू चुरत में नवचंगी उपधा ह्रस्व हुआ हुआ सनबत हुआ किस सूत्र से सनबत का क्या फल हुआ दीर्घ लघु लग गया अचूचुरत नवच संचंगो हो ये धातु है शु टूसी गति वृद्धि हो नवच संस नी पर हो सन और चंग सन परे चंग परे चणव नी सन परे नव चंग परे नव निजंत से सन करेंगे निजंत से सन करेंगे तो वो नीच सन पर होगा धातु से निजंत पहले नीच करो फिर सन करो तो नीच सन पर होगा और इसी प्रकार निजंत से चंग होगा किस सूत्र से तो चंग नी चंग पर हो जाएगा सन परे चंग परे चणव स्वयते है संप्रसारण वास्यात टू एस्वी गति वृद्धि हो धातु है स्वी संप्रसारण होगा विकल्प से सन पर नव चंग पर चणव संप्रसारण। अच्छा अभी रूप दिया निजंत का धातु स्वी धातु स्वी धातु का लौट में क्या बनेगा चिन चिन नीचे हो जाएगा तो स्वी नीचे स्वाय स्वायति स्वायति बनेगा स्वायति लुंग लकार में स्वी नीचे और चंग होगा पहले द्वित हो जाएगा स्वी स्वी नीचे अभी नीच है चंग पर कौन से नौच संचंग सूत्र से स्वी को संप्रसारण होगा चंग पर नौ संप्रसारण। तो पहले अभी पहले संप्रसारण करेंगे उसके बाद द्वित करेंगे आप पहले द्वित्व कर संप्रसारण करेंगे इसे परिभाषा है संप्रसारण तदाश्रय च कार्यम बलवत पहले संप्रसारण हो जाएगा बलवत है स्वी नीच चंग अटागम है स्वी क्या के नीचे चंग स्वी के संप्रसारण वह को क्या हो जाएगा वो संप्रसारण पूर्व धातु क्या बनेगा सु द्वित्व किसको होगा सु अभ्यास में क्या रहेगा अ सु सु आगे नीच चंग तो आगे नीच को मानकर वृद्धि अबादेश हो जाएगा नव चंग ह्रस हो जाएगा असु शबत हाँ अभी सनबत हो करके दीर्घ हो गया असु शबत सनबत होगा किस तरह से सन बल होनी चंग प्राण लभे तो अशु शब्द बन गया वचन संप्रसारण पूर्व अशु शब्द अलघुत्वात् न दीर्घ अलघुत्वात् ये क्या है संप्रसारण वा स्यात् जिस पक्ष में संप्रसारण हो गया उस पक्ष में तो अशु शब्द बन गया। विकल्प से संप्रसारण करता है संप्रसारण नहीं करेगा धातु क्या रहेगा श्वी श्वी के द्वितोहन से अभ्यास में क्या रहेगा शी अशी स्व चंग अगर त चंग नीचे को मान करके वृद्धि आवादेश नव चंग रस स्व रस नहीं हुआ क्यों होगा वृद्धि हो जाएगा अश्वयत ऐसे आय हो जाएगा स्वीय के नीचे स्वयी बन गया आय स्वाई स्वायु होने पर नैरणिटी नवचंग पदार्थ स्वयत बनेगा अशिष्वयत अशिष्वयत में यहाँ सनबत होगा चंग पर नव यो लघु लघु स्वय स्व में अलघु तत्पर को यह अभ्यास सनबत होने से क्या होगा संयत तप जरूरत नहीं ई है ही कि दीर्घ लघु से लघु दीर्घ होना चाहिए लघु है ना नहीं लघु नहीं तो दीर्घ लघु नहीं लगेगा हाँ इसे दे दिया अलघुत्व न दीर्घ अशि संयत बन गया अशि में शी के सूत्र ई हुआ धातु का है हाँ ठीक है स्तंभु शिवु सहां चंगी स्तंभु शिवु सह उपसर्ग निमित्त ऐसा सस्य सो न स्या चंगी उपसर्ग निमित्त बान कर जहाँ सत्व प्राप्त है चंग पर्व तो नहीं होगा चंग होने के लिए सूत्र दिया है अवपुरत स्तंभ धातु से अवाचालंबना विदुरयो हो सत्व प्राप्त है दुष्का निषेध हो जाएगा स्तंभु शिवु सहां चंगी उपसर्ग निमित्त अव अत अतस्तंभ लुंग लकार स्तंभधातु से नीचे होकर चंग हुआ द्वित हुआ धातु क्या है स्तंभ धातु स्तंभ में नीचे नीचे स्तंभ द्वित होगा स्तंभ को अभ्यास में रहेगा सर्व क्या रहेगा अत स्तंभ अतस्तंभ तो हुआ यहाँ अतस्तंभ में अव के आगे अव उपसर्ग है अव अवाच आलंबना विद्रोह सूत्र से सत्व प्राप्त है किंतु निषेध हुआ निषेध किससे हुआ समा सत्व नहीं होने से अवातस्तंभत नहीं तो अवातष्ट हो जाता आगे है शिवु धातु का शिव का नीच चंग द्वित हो गया अभ्यास में सी शिव चंग त सी सी सी था धातु सी दीर्घ हो गया सनबत होकर दीर्घ हो गया असी शिवत क्या है असी शिवत में यहाँ आठ को मान करके निषेध किसको था शिवु सह सुट सुतु चंदाम सूत्र है परिनिभ्य सेव हाँ यहाँ क्या निय परिनिभ्य सेव सित सय सुट सुतु संजाम शिवु आया तो यहाँ परिशिषवत में सत्व दूसरा सकार को तो सत्व हो गया किसे सत्व होगा आदेश शिवु आदेश था पहला जो अ के आगे स को निषेध हो गया परिशिषवत इसमें अट आगम हुआ अट है दिखता है कहाँ है अब प के पहले होना चाहिए ना बीच में कैसे हुआ हैं धातु कौन है हाँ परि उपसर्ग पहले ही हुआ है उपसर्ग छोड़ करके न्यस्य सहत यहाँ क्या धातु है सह धातु सधातु से नीचे करके चंग करके द्वितीय करके सनबत हुआ सन्यत दीर्घल हुआ असी सहत में यहाँ न्यू निपुरुक न्यसिषत यहाँ उपसर्ग निमित्त स नहीं हुआ नहीं तो पहला स को भी सत्व हो जाता था दूसरे को स कैसे होगा आदेश प्रत्यय सहम और शन धातु धातुआदेश सहता न्यसी सहत हो गया। आटिटत यह धातु क्या है अट गति अर्थ के अट नीच अतब आटी बनता है आट यदि बनेगा किंतु अट नीच चंग द्वित्व किसको होगा टी को द्वित्व होगा टी पहला में टी आएगा दूसरे में तो पहला में टी रहेगा ना टकार का टी आएगा आ आट आगम हो जाएगा आ आट से वृद्धि आ टी टी का नीच का लोप हो जाएगा निरानी टी टत आटी टत आटी टत आटी टत में यहाँ सनबल होनी चंग पर सनबत होगा ना नहीं है सनबत नहीं होगा क्यों नहीं अभ्यासिक उत्तराखंड में लघु पर नहीं होने से सनबत नहीं हुआ सनबत नहीं होने से क्या नहीं हुआ दीर्घ लघु नहीं हुआ आटी टत आशीषत आशीषत किसका है अशु अशु भोजन है ये भी इस प्रकार आटीट जैसे आशीषत वैरंगो प्युपधारस्व दित्वा प्रागेव ओनेर रिदित करना लिंगात माँ भवान इदिदत लघु माया माँ भवान इदिदत माँ भवान इदिदत एद सात्व का रूप है एद से नीचे करो एदि होगा यदि उनसे वृद्धि होगी ना नहीं अतोपधा से ये अश्वणित लगेगा क्या लगेगा अश्वणी दिया तो बताया क्या लगे बोलो जल्दी दोनों में कोई नहीं लगा कोई नहीं लगा ना क्योंकि अश नहीं है अश ये नहीं वृद्धि नहीं हुई क्या है अतो बधा क्या लगेगा उपधा में अ है ना नहीं बोलो जल्दी हैं और अश्वणी दी क्यों नहीं लगेगा अजंत नहीं अजंत को दीर्घ होगा पर में नीचे ये धि धातु हो गया ए धि होने पर लट में क्या बनेगा ए दैत बनेगा लुंग में निश्रुद्ध चंग हो गया द्वित्व होगा अजादेर द्वितीय सिय धि को द्वित्व होगा ये है अभी यहाँ प्रश्न है ए ध के आगे नीच करने पर ए ध के नीचे हो गया चंग हुआ नौ चंगे उपधार रस करें तो एक हो जाएगा ई पहले ह्रस्व होगा या पहले द्वित्व होगा नौ नहीं नीचे अजादेश नौ द्वित्व करते पहले आया था किंतु यहाँ कहते बहिरंगोपि यद्यपि उपधा ह्रस्व बहिरंगे नौ चंगे उपधा ह्रस्व चंग पर कर्णी पर रहते उपधा ह्रस्व होता है प्रत्येक मान अंग कार्य और ये चंग से द्वित्व होता है पहले तो बहिरंग अने बहिरंग क्यों है चंगी तो केवल चंग मात्र का अपेक्षा करता है अल्पापेक्षम अंतरंग और बहिरंग होता है ह्रस्व क्यों चंग पर का नी केवल चंग को अपेक्षा कर नहीं चंग पर नी पर हो और केवल चंग को अपेक्षा करता है इसलिए बहिरंग है तो भी उपधा ह्रस्व द्वित्व के पहले हो जाएगा द्वितीय पहले क्यों होगा ओणे रिदित करना लिंगा तो ओनरी अपनयन धातु ओनरी ऋकार नवरिकार संज्ञा ऋकार करने से क्या होगा नागलोपी सास रिदिताम सूत्र से उपधार्ष का निषेध होता है। यदि पहले द्वित्व हो करके आगे उपधार्ष होता तो रिदित करने के क्या प्रयोजन है ओणी नीचे करो ओणी बन गया ओणी द्वित्व होगा नीक होगा वो रह जाएगा नी नी हो जाएगा नी नी तो फिर वहाँ नागलोपी सास का की प्राप्ति कहाँ उपधार्ष करने के हो तो नागलोपी सास ले गया नागलोपी सास रिदिता में रिदिति का हो तो उपधार्ष निषेध किया गया तो ओनी धातु में नीच करने पर पहले हुए प्राप्त था नौ चंगी उपधार्ष उसको निषेध करेगा कौन नागलोपी सास तो यदि पहले द्वित्व हो जाता तो नागलोपी सास रिदिताम से जो निषेध करने के लिए रिदितिया यहाँ ओनी में रिकार इति करना व्यर्थ हो जाता है ओणि में रिकार जो इतिका उसका सामर्थ्य से क्या होगा पहले ह्रस्व प्राप्त होगा ह्रस्व को निषेध करेगा कौन नहीं तो वहाँ ह्रस्व होगा नहीं होगा द्वितीय किसको होगा नीक होगा ओनी न तो बन जाएगा किंतु ओनी न तो किंतु ए दशात में यहाँ अगलोपी है क्या नहीं यहाँ नौ चंगी उपधार से पहले ह्रस्व कर दो ए तो ह्रस्व अंश क्या होगा, ई बन गया, ई दी दी तो होगा किसको, दी को अभ्यास चर्च दी ई दी धी चंग त दी के कार लोप होगा किस सूत्र से, निरंति चंग का है ई दी धत क्या बनेगा, अभ्यास का क्या है ई, धातु का क्या है ई, अग्रे दी दी का ई चला गया, ई दी अभ्यास में दी धातु में द, दी ध है ना, दी ध के इकार को पुगंत लघुप से गुण होना चाहिए ना, दी दी दे नीचे चला गया, दी दे धकार के पहले ई है लघुपद है, अच्छा पर इसमें पर में क्या है चंग है, चंक नहीं होगा नीचे मानने पर अच्छा प्रश्न स्थानीभूत हो जाएगा, परिमित हो जाते तो स्थानीभूत नीच लोप है ना, निरंटी स्थानीभूत हो तो उपधा में एक नहीं मिलेगा, नीच नीच का मान करके नीच को मान कर चंक मानेंगे तो गुण तो नहीं होगा, नीच मान कर गुण करेंगे तो हाँ है नहीं गुण करेंगे तो हाँ धातु अभ्यास को मिला करके ही धातु है हाँ वो नहीं वो पहले रस हुआ है गुण करते फिर नौ चंगे पदार्थ हो जाएगा तो हो जाएगा, तो क्या रूप बन गया ईदी धत क्या बना, यहाँ क्या दिखाते हैं यहाँ ईदी धत में पहले उपधारस हुआ या पहले द्वित हुआ, उपधारस किस तरह हुआ, उपधारस बहिरंग है अंतरंग है किसके अपेक्षा, द्वित्व के बाद द्वित्व किस सूत्र से, चंगी जो द्वित्व अंतरंग होने पर भी बहिरंग उपधारस पहले हो गया, बहिरंग भी उपधारस द्वित्व प्राग एव उनमें रिद्धि करण ज्ञापन है, इसलिए द्वित्व अभ्यास पहले ए को ह्रस्व हो गया, ई दी धत बने माँ भवान ई दी धत, मांग देने से यहाँ आठ नहीं हुआ, आठ नहीं देने होने से भवान आगे क्या है ईदी धत, ईदी धत लघु कम दिया माँ भवान प्रेदी धत, प्र अगर ईदी धत प्र के आगे दी धत में क्या है, प्र के आगे ए धातु है, एत्य धातु से वृद्धि होनी चाहिए, प्रवाह है आगे इतने दूर से धातु है ना, नहीं वृद्धि क्यों नहीं हुई, एजादी चाहिए एजादी नहीं इसलिए वृद्धि नहीं, उसको दिखाने के माँ भगवान प्रेदी धत एजादो ए धतो विधानात न वृद्धि, क्या लिखा एजादा आगे क्या वेधातो धा में आकार गलत है, एजादा वेधतो ए धत क्या सत्यों ए धतो विधानात न वृद्धि माँ भवान प्रेदी दत्त बनिया ओ।